کہمس ابن الحسن ہر روز 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے اور بعد میں اپنے نفس سے کہتے تھے، اے سرچشمہ شر کھڑا ہو۔ جب بہت زیادہ کمزور ہو گئے تو 500 رکعت پڑھنے لگے۔ وہ یہ سوچ کر رویا کرتے تھے کہ میں اپنے نصف عمل سے محروم ہو گیا۔ ربی ابن خیثم کی صاحبزادی ان سے کہا کرتی تھیں کہ ابا جان، لوگ سوتے ہیں اور آپ جاگتے ہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ بیٹی، تیرا باپ آگ سے ڈرتا ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ بھی ان کی اس حالت پر سخت مضطرب رہتی تھیں۔ ایک مرتبہ آپ نے انہیں انتہائی گریہ ازاری کرتے ہوئے اور شب بیداری کرتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگیں، اے بیٹا، شاید تو نے کسی کو قتل کر دیا ہے، اسی لیے اس قدر روتا ہے اور عفو و مغفرت کی دعائیں مانگتا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، امی جان، آپ کا خیال صحیح ہے۔ وہ کہنے لگیں، اگر ایسا ہے تو ہمیں بتلاؤ وہ کون ہے، ہم اس کے اعزہ کو تلاش کریں گے اور ان سے درخواست کریں گے کہ وہ تجھے معاف کر دیں۔ بخدا اگر انہیں پتہ چل جائے کہ تیرا کیا حال ہو گیا ہے تو وہ تجھ پر ضرور رحم کریں گے اور تجھے معاف کر دیں گے۔ ربی نے کہا، امی جان، میں نے اپنے نفس کو قتل کیا ہے۔ بشر ابن الحرث کے بھانجے کہتے ہیں کہ میرے مامو جان ایک روز میری امی سے کہنے لگے کہ اے بہن، میری پسلیاں میرے پیٹ کے خالی حصے میں گھس رہی ہیں۔ میری امی کہنے لگیں، اگر تم اجازت دو تو میں تھوڑے سے میدے کا حریرہ بنا دوں تاکہ تم اسے پی کر کچھ طاقت پاؤ۔ مامو جان نے کہا، نہیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالی یہ نہ پوچھ لیں کہ تیرے پاس میدہ کہاں سے آیا تھا، اسے مجھے نہیں پتا میں اس کا کیا جواب دوں گا۔ یہ سن کر میری امی رونے لگیں، مامو جان بھی رونے لگے اور انہیں روتا ہوا دیکھ کر میں بھی رونے لگا۔ عمر بشر ابن الحرث کے بھانجے کہتے ہیں کہ میری امی نے ایک دن دیکھا کہ وہ بھوک کی وجہ سے سخت نڈھال ہیں اور زوف کی وجہ سے تنفس کا نظام کمزور پڑ گیا ہے۔ یہ حالت دیکھ کر میری امی ان سے کہنے لگیں کہ اے بھائی، کیا اچھا ہوتا اگر تیری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا، تیرا حال دیکھ کر میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوا جاتا ہے۔ مامو جان نے کہا، میں بھی یہی کہتا ہوں کہ کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا، اور اگر جنا ہوتا تو مجھے دودھ نہ پلایا ہوتا۔ راوی کہتے ہیں کہ میری امی اپنے بھائی کے لیے ہر وقت روتی تھیں۔ ربی کہتے ہیں کہ میں حضرت اویس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ اس وقت نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد بیٹھے ہوئے تھے۔ میں بھی بیٹھ گیا اور دل میں یہ سوچنے لگا کہ مجھے ان کی تسبیحات میں حرج نہ ہونا چاہیے، چنانچہ وہ اپنی جگہ بیٹھے رہے یہاں تک کہ انہوں نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر عصر تک نوافل پڑھتے رہے، اس کے بعد عصر کی نماز ادا کی اور مغرب تک اسی جگہ رہے، اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی اور اپنی جگہ سے نہیں ہلے، اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھی اور صبح تک نوافل میں مشغول رہے، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے فجر کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد آپ پر کچھ دیر کے لیے نیند کا غلبہ ہو گیا۔ بیدار ہوئے تو آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے، اے اللہ، میں سونے والی آنکھ اور سیر نہ ہونے والے پیٹ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ میں نے دل میں کہا کہ مجھے ان سے اسی قدر کافی ہے۔ اس کے بعد میں واپس چلا آیا۔ ایک شخص نے حضرت اویس رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر پوچھا کہ آپ بیمار سے کیوں لگ رہے ہیں؟ فرمایا، میں بیمار کیوں نہ ہوں، مریض کھانا کھاتے ہیں، میں نہیں کھاتا، مریض سوتے ہیں، میں نہیں سوتا۔ احمد ابن حرب کہتے ہیں کہ مجھے اس شخص کے سونے پر حیرت ہوتی ہے جس کے اوپر جنت آراستہ ہو اور نیچے دوزخ دہکتی ہو۔ ایک متقی پرہیزگار شخص کہتے ہیں کہ میں ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ اس وقت نماز عشاء پڑھ چکے تھے، میں نے دیکھنے کے لیے بیٹھ گیا، اتنے میں آپ نے اپنے اوپر کمبل لپیٹا اور لیٹ گئے۔ رات میں کروٹ بھی نہیں ہوئی، یہاں تک کہ صبح ہوئی، مؤذن نے فجر کی اذان دی، آپ نے اٹھ کر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ میں نے ان سے کہا، آپ تمام رات سوتے رہے اور صبح اٹھ کر بلا وضو نماز پڑھ لی؟ کہنے لگے، میں تو تمام رات جنت کے باغوں میں گھومتا رہا اور کبھی دوزخ کی ہولناک وادیوں میں چکراتا رہا، کیا اس حالت میں کسی شخص کو نیند آ سکتی ہے؟ ثابت بنانی کہتے ہیں کہ میں نے بعض لوگوں کو اس قدر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ کمزوری اور تھکن کے باعث گھٹنوں کے بل چل کر اپنے بستر پر آیا کرتے تھے۔ ابو بکر ابن عیاش رحمت اللہ علیہ نے 40 برس اس طرح گزاری کہ بستر سے کمر نہیں لگائی، ان کی ایک آنکھ میں پانی اتر آیا تھا، مگر 20 برس تک ان کے گھر والوں کو اس کا علم نہ ہو سکا۔ کہتے ہیں کہ سمنون کا معمول ہر روز 500 رکعت پڑھنے کا تھا۔ ابو بکر المتوئی کہتے ہیں کہ میں اپنی جوانی کے دنوں میں 31,000 دفعہ قل ہو اللہ پڑھا کرتا تھا، یا 40,000 مرتبہ، راوی کو اس میں شک ہے۔ منصور ابن المعتمر کا عالم یہ تھا کہ اگر کوئی شخص انہیں دیکھتا تو کہتا کہ ان پر کوئی مصیبت آ پڑی ہے، آنکھیں نیچی، آواز پست، ہر وقت آنکھیں نم رہتی، ذرا حرکت کرتے آنسو بہنے لگتے۔ ان کی والدہ کہا کرتی تھیں، بیٹا تو یہ کیا کرتا ہے، تمام رات روتا ہے، کسی بھی وقت چپ نہیں ہوتا، شاید تو نے کسی کو قتل کر دیا ہے یا کسی پر بڑا ظلم کیا ہے۔ وہ کہتے، اماں جان میں ہی جانتا ہوں کہ میں نے اپنے نفس پر کیا ظلم کیا ہے۔ کسی شخص نے عامر ابن عبداللہ سے دریافت کیا کہ تم دوپہر کی پیاس پر اور رات کے جاگنے پر کیسے صبر کر لیتے ہو؟ کہنے لگے، اس طرح کہ دن کے کھانے کو رات پر ملتوی کر دیتا ہوں اور رات کے کھانے کو دن پر، اور اس میں کوئی زیادہ مشکل بھی پیش نہیں آتی۔ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے جنت جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی جس کے طلبگار میٹھی نیند سوتے ہوں، اور نہ دوزخ جیسی کوئی چیز دیکھی جس سے بھاگنے والے خواب خرگوش کے مزے لوٹتے ہوں۔ جب رات آتی تو فرماتے کہ آگ کی حرارت نے رات کی نیند ضائع کر دی، پھر صبح تک جاگتے رہتے۔ صبح ہوتی تو فرماتے کہ آگ کی حرارت نے دن کی نیند خراب کر دی ہے، پھر دن بھر جاگتے رہتے یہاں تک کہ رات آ جاتی۔ رات کے آنے پر فرماتے کہ جو شخص ڈرتا ہو اسے رات ہی کو چل دینا چاہیے، صبح کے وقت رات کا چلنا اچھا لگتا ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں عامر ابن قیس کے ساتھ 4 ماہ تک رہا، میں نے انہیں نہ رات میں سوتے ہوئے دیکھا اور نہ دن میں سوتے ہوئے پایا۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ایک ساتھی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی، آپ نے سلام پھیرا اور دائیں طرف کو رخ کر کے بیٹھ گئے۔ اس وقت آپ پر کچھ غم کا اثر تھا، آپ سورج نکلنے تک اسی طرح بیٹھے رہے، اس کے بعد اپنا ہاتھ الٹا اور فرمایا، بخدا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو دیکھا ہے، اب مجھے کوئی شخص ایسا نظر نہیں آتا جو ان سے مشابہت رکھتا ہو۔ وہ لوگ بکھرے بالوں اور زرد چہروں کے ساتھ صبح کرتے، ان کی راتیں سجود و قیام اور تلاوت کتاب اللہ میں گزرتی تھیں، وہ اپنے قدموں اور پیشانیوں پر زور دیا کرتے تھے۔ یہ لوگ جب اللہ کا ذکر کرتے تو اس طرح لرستے جیسے ہوا کے تیز و تند جھکڑوں نے جھکڑوں سے درخت لرزے ہیں۔ ان کی آنکھیں اس قدر آنسو برساتیں کہ کپڑے تر ہو جاتے، اب لوگ غفلت کے ساتھ سوتے ہیں۔ ابو مسلم الخولانی نے اپنے گھر کی مسجد میں ایک کوڑا لٹکا رکھا تھا، اس کوڑے سے وہ اپنے نفس کو ڈرایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کھڑا ہو جا ورنہ میں تجھے اس قدر رگے دوں گا کہ تو تھک جائے گا، میرا کچھ نقصان نہ ہوگا۔ اگر نفس کی طرف سے کچھ سستی دیکھتے تو کوڑا اٹھا کر اپنی پنڈیوں پر مارتے اور کہتے کہ میرے جانور سے زیادہ تو مار کا مستحق ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب یہ سمجھتے ہوں گے کہ دین صرف ہم نے ہی اختیار کیا ہے، بخدا ہم اس قدر محنت کریں گے کہ صحابہ کرام کو معلوم ہو جائے گا کہ صرف ہم ہی نے دین کو اختیار نہیں کیا ہے بلکہ ہمارے پیچھے بھی کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ صفوان ابن سلیم طویل قیام کے باعث دونوں ٹانگوں سے معذور ہو گئے تھے، ان کا مجاہدہ اس درجے پر پہنچ گیا تھا کہ اگر کوئی شخص ان سے کہتا کہ قیامت کل ہوگی تو ان کے اعمال میں ذرا بھی زیادتی نہ ہو پاتی۔ یعنی وہ اب پہلے ہی اتنے زیادہ ہوتے کہ ان میں مزید زیادتی کی گنجائش نہ ہوتی۔ سردی کے موسم میں وہ چھت پر جا بیٹھتے تاکہ جسم کو سرد ہوا کے تھپیڑے کھلائیں، اور گرمی کے دنوں میں تنگ و تاریک کمروں میں پہنچ جاتے تاکہ اپنے نفس کو حبس اور گھٹن کا مزہ چکھائیں۔ وہ رات بھر سوتے نہیں تھے، یہاں تک کہ سجدے کی حالت میں وفات پائی۔ اپنی موت سے کچھ لمحے پہلے وہ یہ کہہ رہے تھے، اے اللہ، میں تیری ملاقات پسند کرتا ہوں، تو بھی مجھ سے ملنا پسند کر۔ قاسم ابن محمد کہتے ہیں کہ میں صبح اٹھ کر سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوتا اور انہیں سلام کرتا، اس کے بعد اپنے کاموں میں مشغول ہوتا۔ ایک روز حسب معمول میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ اس وقت چاشت کی نماز پڑھ رہی تھیں اور یہ آیت پڑھ پڑھ کر رو رہی تھیں، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، سموم، پارہ نمبر 27، رکو نمبر 3، آیت نمبر 27، سو خدا نے ہم پر بڑا احسان کیا اور عذاب دوزخ سے بچا لیا۔ میں دیر تک کھڑے رہنے کے باعث تھکن محسوس کرنے لگا، لیکن وہ اس طرح آیت کو تلاوت کرتی رہیں اور روتی رہیں۔ میں نے سوچا پہلے بازار ہوا ہوں، چنانچہ میں بازار گیا اور اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر واپس آیا تو آپ اسی طرح آیت کی تلاوت اور گریہ و زاری میں مشغول تھیں۔ محمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب عبد الرحمن ابن اسود حج کے ارادے سے ہمارے پاس آئے تو ان کے پاؤں میں کچھ تکلیف تھی، مگر ہم نے انہیں دیکھا کہ وہ ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر عشاء کے وضو سے صبح کی نماز ادا کرتے تھے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں موت سے صرف اس لیے ڈرتا ہوں کہ وہ میرے اور رات کی نماز کے درمیان حائل ہو جائے گی۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نیک لوگوں کی علامت یہ ہے کہ رات بھر جاگنے کے باعث ان کے چہرے زرد پڑ گئے ہوں، اور رونے کی وجہ سے ان کی آنکھیں چندھیا گئی ہوں، اور روزے کی وجہ سے ہونٹ خشک ہو گئے ہوں، ان پر خاشعین کا سا غبار چھایا ہوا ہو۔ حضرت حسن سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ آخر تہجد پڑھنے والوں کے چہرے اس قدر عمدہ کیوں ہوتے ہیں؟ فرمایا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تنہا ہوتے ہیں، اللہ انہیں اپنے نور کا لباس پہنا دیتا ہے۔ عامر ابن عبد القیس کہتے تھے، اے اللہ، تو نے مجھے پیدا کیا اور مجھ سے مشورہ نہیں لیا، اور مجھے موت دے گا، اس وقت بھی مجھ سے مشورہ نہیں لے گا، اور میرے ساتھ ایک ایسا دشمن پیدا کر دیا ہے جو میری رگوں میں خون کے ساتھ ساتھ گردش کرتا ہے، اور اس دشمن کو پیدا کر کے تو مجھ سے کہتا ہے اس سے اجتناب کر، بھلا میں اس سے کیسے اجتناب کر سکتا ہوں؟ اگر تو مجھے اس کا حوصلہ نہ بخشے، میرا دشمن مجھے دیکھتا ہے اور میں اسے نہیں دیکھ پاتا۔ اے اللہ، دنیا میں آلام اور مصائب ہیں، اور آخرت میں حساب و عذاب ہے، پھر راحت و مسرت کہاں ہے؟ جعفر ابن محمد کہتے ہیں کہ عتبہ غلام تین چیخوں میں رات پوری کیا کرتے تھے، اولاً عشاء کی نماز پڑھ کر گھٹنوں میں سر رکھتے اور سوچنے بیٹھ جاتے، جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا تو ایک چیخ مارتے، پھر گھٹنوں پر سر رکھ کر بیٹھ جاتے، پھر جب رات کا دوسرا تہائی گزر جاتا پھر ایک چیخ مارتے، اس کے بعد پھر اپنے گھٹنوں پر سر رکھ کر سوچنے میں مصروف ہو جاتے، جب صبح ہوتی تو پھر ایک چیخ مارتے۔ جعفر ابن محمد کہتے ہیں کہ میں نے بصرے کے بعض لوگوں سے ان کی چیخوں کا ذکر کیا، وہ کہنے لگے، تم چیخوں کو نہ دیکھو بلکہ یہ سوچو کہ آخر وہ ان چیخوں کے درمیان کیا سوچا کرتے تھے۔ حاسم ابن راشد شیبانی کہتے ہیں کہ زمعہ محسب میں ہمارے گھر مہمان تھے، ان کے ساتھ ان کی بیوی اور لڑکیاں بھی تھیں۔ ان کا دستور تھا کہ وہ رات میں دیر تک نماز پڑھا کرتے تھے، جب صبح ہوتی تو با آواز بلند کہتے، اے آرام کرنے والوں، کیا تم رات اسی طرح سوتے رہو گے؟ اٹھو، کیا چلنے کا ارادہ نہیں ہے؟ ان کی آواز سن کر تمام لوگ بیدار ہو جاتے، کوئی رونے لگتا، کوئی قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیتا، اور کوئی وضو کرنے بیٹھ جاتا۔ جب فجر کا وقت ہوتا تو بلند آواز سے کہتے کہ صبح کے وقت رات کا چلنا پسند کیا جاتا ہے۔ ایک دانشور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض بندے ایسے ہیں اللہ تعالیٰ کے بعض بندے ایسے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنی معرفت کا انعام دیا ہے اور عطاعت کے لیے ان کے سینے کھول دیے ہیں، وہ اس پر توکل کرتے ہیں اور مخلوق کو اور تمام معاملات کو اس پر رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے دل صفائے یقین کے مادن، حکمت کے گھر، عظمت کے صندوق اور قدرت کے خزانے بن گئے ہیں۔ وہ لوگ بظاہر لوگوں میں آتے جاتے، گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں، مگر ان کے دل ملکوت کی سیر کرتے رہتے ہیں اور غیب کے محجوب میں پناہ لیتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو ان کے پاس فوائد کے خزینے اور لطائف کے جواہر ہوتے ہیں۔ ان کے خزینوں اور جوہروں کا وصف بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اپنے باطنی امور میں ایسے ہیں جیسے ریشم اور ظاہر میں ایسے جیسے استعمال شدہ رومال۔ ہر شخص کے ساتھ توازوں سے پیش آتے ہیں۔ یہ ایک ایسی منہاج ہے جس پر بتکلف نہیں چلا جا سکتا۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ میں بیت المقدس کے پہاڑوں میں گھوم رہا تھا۔ اس دوران میرا گزر ایک وادی سے ہوا، وہاں میں نے ایک بلند آواز سنی جس کا جواب پہاڑ دے رہے تھے، یعنی اس جگہ آواز زبردست طریقے سے گونجتی تھی۔ مجھے اس آواز کا پتہ لگانے کا تجسس ہوا اور کشاں ایک ایسے خطے میں پہنچا جہاں بکثرت درخت تھے۔ میں نے وہاں ایک شخص کو دیکھا جو یہ آیت بار بار پڑھ رہا تھا، يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّلُ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ۔ پارہ نمبر 3، رکوع نمبر 11، آیت نمبر 30۔ جس روز ہر شخص اپنے اچھے کیے ہوئے کاموں کو سامنے لایا ہوا پائے گا اور اپنے برے کیے ہوئے کاموں کو بھی، اور اس بات کی تمنا کرے گا کہ کیا خوب ہوتا کہ شخص کے اور اس کے درمیان دور دراز کی مسافت حائل ہوتی، اور اللہ تم کو اپنی ذات عظیم سے ڈراتا ہے۔ میں اس کے پیچھے بیٹھ گیا اور اس کی تلاوت سننے لگا۔ وہ کافی دیر تک تلاوت کرتا رہا، یہاں تک کہ اس نے ایک زبردست چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ میں نے کہا، یہ میری بدقسمتی ہے کہ میں اس کی زبان سے تلاوت نہ سن سکا۔ پھر میں اس کے ہوش میں آنے تک منتظر بیٹھا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ یہ کہتا ہوا ہوش میں آیا کہ میں جھوٹوں کے مقام سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں بیکاروں کے مقام سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں غافلوں کے اعراض سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ پھر اس نے یہ کہا کہ ڈرنے والوں کے قلوب تیرے لیے خاشع ہیں، کوتاہ عملوں کی امیدیں تیری ذات سے وابستہ ہیں، عارفین کے دل تیری عظمت کے آگے سرنگوں ہیں۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ جھاڑے اور کہنے لگا، گزرے ہوئے زمانے کہاں گئے اور پچھلے وقتوں کے لوگ کہاں ہیں؟ وہ مٹی میں سڑتے ہیں اور تھوڑی سی مدت میں فنا ہو جاتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے شخص کو آواز دی اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے بندے، میں آج تمام دن سے تیرے پیچھے بیٹھا ہوا ہوں اور تیری فراغت کا منتظر ہوں۔ اس نے کہا، بھلا اس شخص کو فراغت کیسے ملے گی جو اوقات سے سبقت کرتا ہے اور اوقات اس سے سبقت کرتے ہیں، اور ڈرتا ہے کہ کہیں موت اس کے نفس پر سبقت نہ کر جائے؟ یا وہ شخص کیسے فارغ ہوگا جس کی زندگی کے دن گزر گئے ہوں اور گناہ باقی رہ گئے ہوں؟ پھر اس نے میری طرف سے اپنی توجہ ہٹائی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگا کہ ان گناہوں کے لیے تو ہی ہے اور ہر مصیبت اور شدت کے لیے تو ہی ہے، اور مجھے اس کے آنے کی توقع ہے۔ اس کے بعد اس نے یہ آیت تلاوت کی، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ پارہ نمبر 24، رکوع نمبر 2، آیت نمبر 48۔ اور اس وقت ان کو تمام برے اعمال ظاہر ہو جائیں گے۔ پھر وہ پہلے سے بھی زیادہ زور سے چیخا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ مجھے خیال ہوا کہ شاید اس کی روح نے جسم کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ میں اس کے قریب گیا اور دیکھا کہ وہ سخت مضطرب اور بے چین ہے۔ کچھ دیر بعد اس کی حالت بہتر ہوئی۔ اس مرتبہ ہوش میں آنے کے بعد اس کی زبان پر یہ الفاظ تھے، میں کون ہوں، میرا خاطر کیا ہے، اپنے فضل سے میرے گناہ معاف فرما، مجھے اپنے پردائے رحمت میں چھپا لے، اپنی عظمت و کرم کے صدقے سے میری خطاؤں سے درگزر کرنا اس وقت جبکہ میں تیرے سامنے حاضر ہوں۔ راوی کہتے ہیں، میں نے اس شخص سے کہا کہ میں ذات کی قسم دے کر کہتا ہوں جس سے تو امید رکھتا ہے اور جس پر بھروسہ کرتا ہے، کیا مجھ سے گفتگو نہیں کرے گا؟ اس نے جواب دیا، اس شخص سے کلام کرو جس کے کلام سے تمہیں کچھ نفع ہو، اور اس شخص کے کلام سے بچو جسے اس کے گناہوں نے ہلاک کر دیا ہو۔ میں اس جگہ طویل مدت سے، اللہ ہی جانتا ہے وہ کس قدر طویل ہے، ابلیس سے جہاد کر رہا ہوں اور ابلیس مجھ سے جہاد کر رہا ہے۔ آج تک کوئی ایسا شخص یہاں نہیں آیا جو اس کے خلاف جہاد میں میری اعانت کرتا، اب تو آیا ہے، میں کہتا ہوں تیرا مجھ سے دور رہنا ہی بہتر ہے، تو نے میری زبان معطل کر دی ہے اور میرے دل کو اپنی بات کی طرف مائل کر لیا ہے۔ میں اللہ سے شرک کی پناہ چاہتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ وہ مجھے اپنے غصے سے محفوظ رکھے گا اور مجھ پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ مجھے خیال ہوا یہ شخص اللہ کا ولی ہے، میں نے اسے اپنی باتوں میں مشغول کر دیا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے مجھ پر عذاب ہو، یہ سوچ کر میں وہاں سے چلا آیا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں کسی راستے سے گزرتا ہوا ایک درخت تک پہنچا تاکہ کچھ دیر اس کے سائے میں آرام کر لوں۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد میں نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جو مجھ پر چڑھے چلے آ رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اے شخص اٹھ اور یہاں سے جا، اس لیے کہ موت مری نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ بڑے میاں واپس ہو گئے، میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلا۔ وہ یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پارہ نمبر 17، رکو نمبر 3، آیت نمبر 35۔ اے اللہ میرے لیے موت میں برکت عطا فرما، میں نے کہا اور موت کے بعد کی زندگی میں بھی۔ وہ کہنے لگے، جو شخص موت کے بعد پیش آنے والے واقعات اور حالات کا یقین رکھتا ہے وہ احتیاط اور خوف کی بنا پر دامن اٹھا کر چلتا ہے، دنیا میں اس کا ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ اے پروردگار، تیری ذات عظیم کے لیے تمام چہرے ذلیل ہیں، میرے چہرے کو اپنے دیدار سے روشن کر اور میرے دل کو اپنی محبت سے لبریز فرما، قیامت کے دن اپنی بارگاہ میں ہر رسوائی اور ذلت سے محفوظ رکھنا، اب تجھ سے شرمانے کا وقت آ گیا ہے، اب تجھ سے اعراض نہ کرنے کا وقت آ پہنچا ہے، اگر تیرا حلم نہ ہوتا تو موت بھی مجھ سے گریزاں رہتی، اور اگر تیرا عفو نہ ہوتا تو میری امید کا دامن تیرے بے پایا عنایات تک وسیع نہ ہوتا۔ پھر وہ مجھے تنہا چھوڑ کر چل دیا۔ اس مضمون میں یہ اشعار کہے گئے ہیں، نحیل الجسم مکتبی الفواد، تراہ بقمت او بطن وادی، ینوہ علی معاس فادحات، یکدر ثقلها صفو الرقاد، فان حاجت مخاوفه وزادت، فدعوته اغتنی یا عمادی، فانت بما علاقیه علیم، کثیر الصفح ان رزل العباد۔ کمزور جسم ہے اور دل غم و اندوہ سے لبریز ہے، ایسے شخص کو تم کسی پہاڑ کی چوٹی پر یا کسی وادی میں دیکھتے ہو کہ وہ اپنے ان رسوا کن گناہوں پر نوحا کرتا ہے، جن کا ثقل خواب راحت کا مزہ مقدر کر دیتا ہے۔ جب خوف زیادہ ہیجان پر ہوتا ہے تو اس کی دعا یہ ہوتی ہے کہ اے میرے پروردگار، میری مدد کر، جس حال میں میں ہوں تو اس سے اچھی طرح واقف ہے اور بندے کی لغزشوں سے بہت زیادہ درگزر کرنے والا ہے۔ الذ من التلذذ بالغواني اذا اقبلنا في حلل حسان، منيب فر من اهل ومال يسيح إلى مكان من مكان ليخمل ذكره ويعيش فردا ويزهر في العبادة بالأمان تلززه تلاء وتعين ولا وذكر بالفؤاد وباللسان وعند الموت ياتيه بشير يبشر بالنجاة من الهوان فيدرك ما أراد وما تمنى من الراحات في غرف الجنان. اگر حسین و جمیل پوشاک پہن کر خوبصورت مغنیائیں آ جائیں تو اس میں وہ لذت نہ ملے جو اسے میسر ہے، وہ اہل و عیال سے منہ موڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پھرتا ہے تاکہ وہ گوشہ گمنامی میں چلا جائے اور تنہا رہ کر اپنے مولا کی خاطر خواہ عبادت کر سکے. جہاں بھی وہ جاتا ہے تلاوت کلام پاک کا ذوق اور دل و زبان سے ذکر الہی کی لذت اس کے ساتھ جاتی ہے. موت کے وقت ایک خوشخبری سنانے والا آتا ہے اور اسے نجات اور راحت کی بشارت سناتا ہے، تب وہ موت کے بعد اپنی امیدوں کے مطابق اجر و ثواب پا لیتا ہے اور جنت کے محلوں میں آسائشیں اور لذتیں حاصل کر لیتا ہے. قرظ ابن وبرا ہر روز 3 قرآن پاک ختم کر لیا کرتے تھے اور عبادات میں شدید مجاہدہ فرماتے تھے. کسی نے ان سے کہا کہ آپ بہت سخت مجاہدہ کرتے ہیں. انہوں نے پوچھا کہ دنیا کی عمر کیا ہے؟ سائل نے جواب دیا 7000 سال. انہوں نے سوال کیا اور قیامت کے دن کی مقدار کیا ہے؟ سائل مذکور نے عرض کیا 50000 برس. فرمایا تم اس بات سے کیسے عاجز ہو کہ 7 دن عمل کر کے اس 1 دن سے بے خوف ہو جاؤ؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر تم دنیا کی عمر کے برابر یعنی 7000 برس تک زندہ رہو اور اس مدت میں سخت مجاہدہ کرو محض 1 دن سے نجات پانے کے لیے، تو یہ بڑے نفع کی بات ہے. تمہیں اس نفع کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہاں تو عمر بھی بہت مختصر ہے اور آخرت کی انتہا بھی نامعلوم ہے، تو مجاہدہ کیسے نہ کیا جائے؟ نفس کے ساتھ شرط لگانے اور اس کا مراقبہ کرنے میں سلف صالحین کا یہ معمول تھا، اگر تیرا نفس سرکش ہو جائے اور عبادت پر مواظبت کے لیے تیار نہ ہو تو ان بزرگوں کے احوال کا مطالعہ کر. اب یہ لوگ تقریباً ناپید ہو گئے ہیں. اگر خوشبختی سے تجھے کوئی ایسا شخص مل جائے جو ان بزرگوں کا اتباع کرتا ہو تو اسے غنیمت جان. اس کا دیکھنا اقتدا کے لیے زبردست محرک کا کام دیتا ہے اور نفس کو راغب کرنے میں بیش بہا کردار ادا کرتا ہے، اس لیے کہ سننا مشاہدے جیسا نہیں ہوتا. اگر تم کسی ایسے شخص کو نہ دیکھ سکو تو ان کے حالات کے مطالعے اور سماع سے غفلت مت کرو. اگر اونٹ نہ ہو تو بکری بہتر ہے. بہرحال اپنے نفس کو اختیار دو کہ وہ یا تو عقل مندوں اور دانشوروں اور دینی بصیرت رکھنے والے کی اقتدا کرے یا اپنے زمانے کے جاہل غافل کی، لیکن اس پر ہرگز راضی مت ہو کہ تم ان احمقوں کی فہرست میں شامل ہو جاؤ اور ان بے وقوفوں سے مشابہت اختیار کر لو اور دانشمندوں کی مخالفت پر آمادہ ہو جاؤ. اگر تمہارا نفس یہ کہے کہ ان لوگوں کی اقتدا نہایت دشوار ہے کیونکہ وہ مجاہدے کی زبردست قوت سے مالا مال تھے، تو ان عورتوں کے احوال کا مطالعہ کرو جو عبادات میں مجاہدہ کرتی تھیں، اور نفس سے کہو کہ کیا تجھے اس بات سے شرم نہیں آتی کہ تیرا درجہ عورتوں سے بھی کم ہو؟ وہ مرد انتہائی ذلیل ہے جو دین یا دنیا کے معاملات میں کسی صورت سے کم تر ہو. نیک سیرت عورتوں کا ذکر. اب ہم کچھ عابدہ زاہدہ عورتوں کے حالات بیان کرتے ہیں. حبیبہ ادویہ سے مروی ہے کہ جب وہ عشاء کی نماز پڑھ لیتی تھیں تو اپنے مکان کی چھت پر پہنچ جایا کرتی تھیں اور اپنے جسم کے ارد گرد کرتا اور دوپٹہ کس کر کہتی تھیں، اے اللہ ستارے نکل آئے ہیں، آنکھیں نیند سے بوجھل ہو گئی ہیں، بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے ہیں، عاشق اپنے معشوق کے ساتھ خلوت میں چلا گیا اور میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئی ہوں. پھر وہ اپنی نماز میں مشغول ہو جاتی. جب فجر کا وقت ہو جاتا تو کہتی، اے اللہ یہ رات رخصت ہو گئی ہے اور دن نکل آیا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ میری یہ رات تو نے قبول کی ہے یا نہیں، اگر قبول کر لی ہے تو میں اپنے آپ کو مبارکباد دوں ورنہ تعزیت کروں، تیری عزت کی قسم یہ میرا معمول رہے گا جب تک تو مجھے زندہ رکھے گا، اگر تو نے مجھے اپنے در سے جھڑک دیا تب بھی میں تیرا در نہ چھوڑوں گی، اس لیے کہ میرا دل تیرے جود و کرم کے انوار سے روشن ہے۔ اجرا کے بارے میں روایت ہے کہ وہ رات بھر عبادت کرتی تھیں حالانکہ آنکھوں سے معذور تھیں، مگر جب سحر کا وقت ہوتا تو اونچی اور غمگین آواز میں کہتیں، عابدوں نے تجھ تک پہنچنے ہی کے لیے رات کی مسافت طے کی ہے، وہ تیری رحمت اور فضل و مغفرت کی طرف سبقت کرتے ہیں، اے اللہ میں تجھ ہی سے مانگتی ہوں، تیرے غیر سے نہیں مانگتی، کہ مجھے سبقت کرنے والوں میں سر فہرست کر اور مجھے علیین میں مقربین کا درجہ عطا کر اور مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر، تو انتہائی رحم اور کرم والا ہے، تو تمام بڑوں سے بڑا اور تمام بلندیوں سے بلند ہے۔ یہ دعا مانگ کر وہ سجدے میں گر جاتی، یہاں تک کہ ان کے سجدے میں گرنے کی آواز آس پاس میں سنی جاتی، پھر وہ سجدے ہی میں صبح کی نماز تک دعائیں مانگتی رہتیں اور روتی رہتیں۔ یحییٰ بن بستام کہتے ہیں کہ میں شعوانہ کی مجلس میں حاضر ہوتا تھا اور دیکھتا تھا کہ وہ کس قدر روتی ہیں اور کس شدت سے گریہ و زاری کرتی ہیں۔ ایک دن میں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ کسی دن تنہائی میں ملاقات کے لیے کر کے ہم ان سے کہیں گے کہ وہ اپنے نفس کے ساتھ تھوڑی نرمی کا معاملہ کریں۔ ساتھی نے میری اس تجویز سے اتفاق کیا، چنانچہ ایک موقع تلاش کر کے ہم لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ کیا اچھا ہو اگر آپ نفس کے ساتھ نرمی برتیں اور اس گریہ و زاری میں کچھ کمی کریں جو آپ چاہتی ہیں، اس نرمی سے اس پر بڑی مدد ملے گی۔ یہ بات سن کر وہ رونے لگیں اور کہنے لگیں، بخدا میں اس قدر رونا چاہتی ہوں کہ میرے آنسو خشک ہو جائیں، پھر خون کے آنسو روؤں، یہاں تک کہ میرے جسم سے خون کا ایک ایک قطرہ آنسو بن کر آنکھ سے بہ جائے، لیکن میں کہاں روتی ہوں، مجھے رونا کب نصیب ہوتا ہے۔ یہ جملے انہوں نے کئی مرتبہ کہے اور بے ہوش ہو گئیں۔ محمد ابن معاذ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، مجھ سے ایک عبادت گزار خاتون نے بیان کیا کہ میں نے خواب دیکھا گویا مجھے جنت میں داخل کیا گیا ہے، تمام اہل جنت اپنے دروازوں پر کھڑے ہیں۔ میں نے کہا، جنت والوں کو کیا ہو گیا، یہ دروازوں میں کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ کسی کہنے والے نے کہا کہ جنت والے اس عورت کو دیکھنے کے لیے اپنے محلوں سے باہر نکل آئے ہیں جس کے لیے جنتیں سجائی گئی ہیں۔ میں نے کہا، وہ کون عورت ہے جس کا زبردست اعزاز منظور ہے؟ جواب دیا گیا کہ وہ ایکا کی ایک سیاہ فام باندھی ہے جسے شعوانہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا، واللہ وہ تو میری بہن ہے، میں ابھی ایک گفتگو کر رہی تھی کہ وہ ایک اونٹنی پر سوار ہو کر ہوا کے دوش پر اڑتی ہوئی آئیں۔ میں نے اس سے کہا کہ اے بہن شعوانہ، میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر وہ مجھے تیرے ساتھ ملا دے۔ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ ابھی تیرے یہاں آنے کا وقت نہیں آیا، البتہ میری دو باتیں یاد رکھ، ایک تو یہ کہ دل کو ہمیشہ غم زدہ رکھنا، اور دوسرے یہ کہ اللہ کی محبت کو اپنی خواہش نفس پر مقدم رکھنا، پھر انشاءاللہ تجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا خواہ کسی بھی وقت تیری موت آئے۔ عبداللہ ابن الحسن کہتے ہیں کہ میری ایک رومی باندھی تھی اور میں اسے پسند کرتا تھا، ایک شب وہ میرے پہلو میں لیٹی ہوئی تھی، میری آنکھ لگ گئی، رات کے کسی پہر آنکھ کھلی تو میں نے محسوس کیا کہ وہ بستر پر نہیں ہے، میں اسے تلاش کرنے کے لیے بستر سے اٹھا، میں نے دیکھا کہ وہ سجدے میں پڑی ہوئی یہ کہہ رہی ہے کہ اے اللہ اس محبت کی وجہ سے جو تجھے میرے ساتھ ہے میری مغفرت فرما۔ میں نے کہا، یوں مت کہہ کہ جو محبت تجھے میرے ساتھ ہے، بلکہ یوں کہہ کہ جو محبت مجھے تیرے ساتھ ہے۔ وہ کہنے لگی، اے میرے آقا، اسی محبت کی وجہ سے اس نے مجھے شرک سے نکال کر اسلام تک پہنچایا، اور اسی محبت کی وجہ سے اس نے میری آنکھ کو جاگنے کی قوت بخشی جبکہ اس کی مخلوق خواب راحت میں مست ہے۔ ابو حاشم القرشی کہتے ہیں کہ یمن سے ایک عورت ہمارے یہاں آئی، اس کا نام سریا تھا، وہ ہمارے گھروں میں سے ایک گھر میں مقیم ہوئی، میں رات کو اس کے چیخنے چلانے اور گریا و زاری کرنے کی آوازیں سنا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے اپنے نوکر سے کہا، جا کر دیکھو یہ عورت کیا کرتی ہے۔ نوکر نے جا کر دیکھا، وہ کچھ بھی نہیں کر رہی تھی سوائے اس کے کہ اس کا چہرہ آسمان کی طرف تھا اور قبلہ رخ کھڑی ہوئی یہ کہہ رہی تھی کہ تو نے سریا کو پیدا کیا، پھر اس کو اپنی نعمتوں سے غذا دی اور ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل کیا، تیرے تمام احوال اس کے حق میں اچھے ہیں اور تیرے مصائب اس کے نزدیک حسن سلوک ہیں، اس کے باوجود وہ خود کو تیرے غضب کا ہدف بناتی ہے اور معاصی پر جرت کر کے تیری ناراضگی مول لیتی ہے، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ وہ یہ گمان رکھتی ہے کہ تو اس کے افعال کو نہ دیکھتا ہوگا، حالانکہ تو علیم و خبیر اور ہر چیز پر قادر ہے۔ ذنون مصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک روز وادی کنعان سے اوپر کی طرف چلا، جب میں اوپر پہنچا تو دیکھا کہ سامنے کی جانب سے ایک سیاہ چیز چلی آ رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے اور رو رہی ہے، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ پارہ نمبر 24، رکوع نمبر 2، آیت نمبر 48۔ ترجمہ: اور اس وقت ان کو تمام برے اعمال ظاہر ہو جائیں گے۔ جب وہ تاریک چیز میرے قریب آئی تو میں نے دیکھا کہ وہ عورت ہے جس کے بدن پر اونی جبہ ہے اور ہاتھ میں ڈولچی ہے۔ اس نے مجھے دیکھ کر پوچھا، تو کون ہے جو مجھ سے ڈر نہیں رہا ہے؟ میں نے کہا، میں ایک اجنبی مسافر ہوں۔ وہ عورت کہنے لگی، اللہ کے ہوتے ہوئے غربت اور سفر کے کیا معنی؟ میں اس کی یہ بات سن کر رونے لگا۔ اس نے کہا، تو کیوں روتا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ میرے زخم میں تکلیف تھی، تیری باتوں نے اس پر مرہم رکھ دیا، اس لیے روتا ہوں۔ اس نے کہا، اگر تو سچا ہے تو کیوں روتا ہے؟ میں نے کہا، کیا سچے رویا نہیں کرتے؟ وہ کہنے لگی، نہیں۔ میں نے پوچھا، کیوں؟ اس نے جواب دیا، اس لیے کہ رونا دل کی راحت میں ہوتا ہے۔ میں اس کی یہ بات سن کر تعجب میں رہ گیا۔ احمد ابن علی کہتے ہیں کہ ہم نے عفیرہ کے پاس حاضری کی اجازت چاہی مگر انہوں نے اجازت نہ دی، لیکن ہم دروازے پر ہی کھڑے ٹھہرے رہے، وہاں سے نہیں ہلے۔ مجبوراً وہ دروازہ کھولنے کے لیے اٹھیں اور یہ کہتے ہوئے دروازہ کھولا کہ اے اللہ، میں لوگوں سے تیری پناہ چاہتی ہوں جو تیرے ذکر میں رکاوٹ بنے۔ ہم نے ان کے حجرے میں پہنچ کر عرض کیا کہ ہمارے لیے دعا فرمائیے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے گھر میں تمہاری ضیافت اس طرح کرے کہ تمہاری مغفرت فرمائے۔ پھر وہ ہم سے کہنے لگیں کہ عطا السلمی نے 40 برس تک آسمان کی طرف نظر نہیں اٹھائی، ایک مرتبہ آنکھ نے خیانت کی اور آسمان کی طرف دیکھ لیا تو شرمندگی کے باعث بے ہوش ہو کر گر پڑے اور پیٹ کا کوئی عضو خوف سے پھٹ گیا۔ کاش افیرہ سر نہ اٹھائے، کاش اگر وہ کوئی نافرمانی کر لے تو دوبارہ نہ کرے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں ایک دن بازار کی طرف گیا، میرے ساتھ ایک حبشن باندی بھی تھی۔ میں نے اسے بازار کے گوشے میں ٹھہرنے کے لیے کہا اور اپنی ضرورت پوری کرنے چلا گیا۔ میں نے اسے تاکید کر دی تھی کہ وہ اپنی جگہ سے اس وقت تک نہ ہلے جب تک میں واپس نہ آ جاؤں، لیکن جب میں واپس پہنچا تو وہ اپنی جگہ موجود نہ تھی۔ میں گھر واپس آ گیا، اس وقت مجھے شدید غصہ تھا۔ باندی نے میرے چہرے سے اندازہ کر لیا کہ میں سخت غصے میں ہوں۔ وہ کہنے لگی، آقائے محترم، سزا دینے میں جلدی نہ کیجیے، جس جگہ آپ نے مجھے انتظار کرنے کے لیے کہا تھا وہاں کوئی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا نہیں تھا، اس لیے مجھے ڈر ہوا کہ کہیں وہ جگہ زمین کے اندر نہ دھنس جائے، اس لیے میں ڈر سے چلی آئی۔ راوی کہتے ہیں کہ مجھے اس کی یہ گفتگو سن کر سخت تعجب ہوا اور میں نے اس سے کہا کہ آج سے تو آزاد ہے۔ اس نے کہا، یہ آپ نے برا کیا، میں آپ کی خدمت کیا کرتی تھی تو مجھے دوہرا اجر ملتا تھا، اب میں ایک اجر سے محروم ہو گئی۔ ابن العلاء السعدی کہتے ہیں کہ میری چچا زاد بہن بریرہ بڑی عبادت گزار اور نہایت پرہیزگار خاتون تھیں۔ وہ کثرت سے تلاوت کلام اللہ کیا کرتی تھیں اور تلاوت کے دوران مسلسل روتی رہتیں۔ زیادہ رونے کے باعث ان کی آنکھیں ضائع ہو گئی تھیں۔ ایک مرتبہ ہم سب چچا زاد بھائیوں نے پروگرام بنایا کہ بریرہ کے پاس جائیں گے اور اس قدر رونے پر اسے ملامت کریں گے۔ چنانچہ ہم سب اس کے یہاں پہنچے اور اس کی خیر و عافیت دریافت کی۔ اس نے کہا، ہم اجنبی مہمان زمین پر پڑے ہوئے ہیں اور منتظر ہیں کہ کوئی ہمیں بلائے اور ہم جائیں۔ ہم نے اس سے کہا، اس طرح کب تک روتی رہو گی؟ اب تو آنکھیں بھی چلی گئیں۔ اس نے کہا، اگر اللہ تعالیٰ کے یہاں میری آنکھوں کے لیے کچھ بہتری ہے تو مجھے ان کے ضائع جانے پر کوئی ملال نہیں ہے، اور اگر اللہ کے یہاں ان کی کچھ برائی ہے تو پھر انہیں اور رونا چاہیے۔ ہم میں سے کسی شخص نے کہا، یہاں سے چلو، اس کا حال دوسرا ہے، اس کا حال ہمارے جیسا نہیں ہے۔ معاد ادویہ دن نکلنے پر کہتیں، یہ وہ دن ہے جس میں مجھے مرنا ہے۔ پھر وہ شام تک کچھ نہ کھاتیں، یہاں تک کہ رات آ جاتی۔ وہ رات کے متعلق بھی یہی کہتیں کہ مجھے آج رات مرنا ہے، یہ کہہ کر نماز شروع کر دیتیں اور صبح تک پڑی رہتیں۔ ابو سلیمان دارانی کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات حضرت رابعہ ادویہ کے یہاں گزاری۔ رات شروع ہوتے ہی وہ اپنی عبادت گاہ میں جا کر کھڑی ہو گئی، میں بھی ایک گوشے میں جا کھڑا ہوا۔ وہ صبح تک نماز میں مصروف رہیں۔ میں نے صبح کو ان سے کہا کہ ذات گرامی کا شکریہ کس طرح ادا کیا جائے جس نے ہمیں آج کی رات قیام پر قوت بخشی ہے۔ انہوں نے فرمایا، اس کا شکریہ اس طرح ہوگا کہ ہم کل صبح کو اس کی خاطر روزہ رکھیں گے۔ شعوانہ اپنی دعا میں یوں کہا کرتی تھیں، اے اللہ، مجھے تیری ملاقات کا کتنا شوق ہے اور تیری جزا پانے کی کس قدر امید ہے۔ تیری ذات کریم سے امید کرنے والوں کی امیدیں مایوسی سے نہیں بدلتیں اور نہ مشتاقین کا شوق ضائع جاتا ہے۔ اے اللہ، اگر میری موت کا وقت آ چکا ہے اور میرے کسی عمل نے مجھے تجھ سے قریب نہ کیا ہو تو میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتی ہوں۔ اگر تو مجھے معاف کر دے گا تو اس سلسلے میں تجھ سے بہتر کون ہے، اور اگر مجھے عذاب دے گا تو تجھ سے زیادہ عادل کون ہے؟ اے اللہ، میں نے اپنے نفس کے لیے نظر کی جسارت کی، اب تیرے حسن نظر کی امید ہے۔ اگر تو نے اس پر نظر کرم نہیں فرمائی تو یہ تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اے اللہ، تو نے تمام زندگی مجھ پر احسانات فرمائے ہیں، مرنے کے بعد بھی مجھ سے اپنے احسانات کا سلسلہ منقطع نہ کرنا۔ جس ذات نے زندگی میں مجھے اپنے کرم و احسان کا مستحق سمجھا ہے، اسی ذات سے مجھے یہ امید ہے کہ وہ موت کے بعد بھی مجھ پر بخشش کا دروازہ کھولے گا۔ اے اللہ، جب تو زندگی میں میرا ذمہ دار رہا تو مرنے کے بعد میں کیسے تیری نظر کرم سے مایوس ہوں؟ اے اللہ، ایک طرف مجھے میرے گناہ ڈراتے ہیں اور دوسری طرف جو محبت تجھ سے ہے اس سے دل مطمئن ہوتا ہے۔ میرے معاملے میں اپنی شان کے مطابق نظر کر، اور اس شخص کو بھی اپنے فضل و احسان سے محروم نہ کر جو جہالت کے نشے میں مدہوش ہے۔ اے اللہ، اگر تو میری رسوائی چاہتا تو مجھے ہدایت کیوں دیتا، اور اگر میری ذلت چاہتا تو میرے گناہوں کی پردہ پوشی کیوں فرماتا؟ اے اللہ، جس سبب سے تو نے مجھے ہدایت دی ہے اسے باقی رکھ، اور جس سبب سے تو میری پردہ پوشی کرتا ہے اسے دائم رکھ۔ اے اللہ، میں نہیں سمجھتی کہ جس مقصد کے لیے میں نے عمر لگائی ہے اسے تو نامنظور کر دے گا۔ اگر میں نے گناہ نہ کیے ہوتے تو مجھے تیرے عذاب کا خوف نہ ہوتا، اور اگر مجھے تیرے کرم کا علم نہ ہوتا تو میں تیرے اجر اور ثواب کی امیدوار نہ ہوتی۔ حضرت خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم رحلہ عابدہ کے یہاں گئے، انہوں نے اتنے روزے رکھے تھے کہ سیاہ پڑ گئی تھیں اور اس قدر آنسو بہائے تھے کہ آنکھوں سے محروم ہو گئی تھیں، اور اس قدر نمازیں پڑھی تھیں کہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گئی تھیں۔ جس وقت ہم لوگ ان کے پاس پہنچے وہ بیٹھی ہوئی نماز پڑھ رہی تھیں۔ ہم نے انہیں سلام کیا اور اللہ تعالیٰ کے عفو و کرم اور فضل و احسان پر کچھ گفتگو کی تاکہ وہ اپنے نفس پر قدرے نرمی کریں۔ ہماری بات سن کر انہوں نے ایک چیخ ماری اور کہنے لگیں کہ میں اپنے نفس سے زیادہ واقف ہوں، اس لیے میرا دل زخمی ہے اور کلیجہ چھلنی ہے۔ سوچتی ہوں کاش اللہ تعالی مجھے پیدا نہ فرماتا اور میں کوئی قابل ذکر چیز نہ ہوتی۔ پھر وہ نماز پڑھنے لگیں۔ اگر تم نفس کے ساتھ شرط لگانے والوں میں سے ہو اور مراقبہ کرنے والوں سے تعلق رکھتے ہو تو تمہیں ان بزرگ مردوں اور عورتوں کے حالات زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ تمہیں عمل پر نشاط حاصل ہو اور عبادت کی حرص پیدا ہو۔ تمہیں اپنے زمانے کے لوگوں کی طرف نہ دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، پارہ نمبر 8، رکوع نمبر 1، آیت نمبر 117۔ اور دنیا میں اکثر لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا کہنا مانیں گے تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں۔ مجتہدین کے واقعات اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ ان صفحات میں ہم نے جو کچھ ذکر کر دیا ہے وہ عبرت پکڑنے والوں کے لیے بہت کافی ہے۔ اگر تمہیں مزید کی ضرورت ہو تو حلیۃ العلیا نامی کتاب کا مطالعہ کرو، اس میں صحابہ کرام، تابعین عظام اور بعد کے بزرگان دین کے احوال مذکور ہیں۔ اس کتاب کے مطالعے سے واضح ہوگا کہ تم اور تمہارے اپنائے زمانہ ان بزرگوں سے کتنے دور ہیں۔ اب اگر تمہارا نفس یہ کہے کہ اپنے زمانے کے لوگوں کو دیکھو کیونکہ اسی زمانے میں خیر ہے اور دین کے مددگاروں کی کثرت ہے، نیز اگر تم دوسرے زمانے کے لوگوں کی اتباع کرو گے تو لوگ تمہاری ہنسی اڑائیں گے اور دیوانہ کہیں گے۔ نفس یہ دلیل بھی دیتا ہے کہ تم اس زمانے کے لوگوں کی تقلید کرو، اس لیے جس مصیبت میں تمہارے زمانے والے مبتلا ہوں گے اسی میں تم بھی مبتلا ہوگے، اور جس عذاب سے وہ دوچار ہوں گے اسی سے تم بھی دوچار ہوگے۔ تم تنہا اس مصیبت اور عذاب میں مبتلا نہیں ہوگے، پھر کیا پریشانی ہے؟ دیکھو، نفس کے فریب میں مت آنا اور نہ اس کی دلیل سے متاثر ہونا۔ نفس سے تمہیں یہ پوچھنا چاہیے کہ اگر کسی شہر میں زبردست سیلاب آنے کا خطرہ ہو اور یہ اندیشہ ہو کہ سیلاب میں شہر کی تمام آبادی بہہ جائے گی لیکن تم کشتی وغیرہ کے ذریعے سے بچ نکل سکتے ہو، تو کیا یہ بات عقل کے مطابق ہوگی کہ تم اسی شہر میں مقیم رہو اور یہ سوچو کہ جو سب کا حال ہوگا وہی میرا ہوگا؟ پھر مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں سیلاب سے بچنے کی تدبیر کروں اور کشتی وغیرہ کھینے کی مشقت جھیلوں؟ ظاہر ہے کوئی بھی سلیم العقل انسان اسے دانائی نہیں کہہ سکتا، بلکہ ہر عقل مند انسان اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب ایک عارضی اذیت کے سلسلے میں جو چند لمحوں سے زیادہ باقی نہیں رہتی، لوگوں کا یہ عالم یہ ہے کہ وہ اس سے بہر صورت بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو تم اس عذاب سے کیوں نہیں بچتے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا؟ اور نفس کا یہ کہنا کہ مصیبت عام ہو تو اچھی لگتی ہے، ایک بے بنیاد بات ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں مصیبتیں عام ہونے سے اچھی ہو جاتی ہوں، مگر آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں دوزخیوں کو اس قدر فرصت کب ہوگی کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھیں اور ان کے مصائب دیکھ کر اپنے مصائب پر خوش ہوں؟ دیکھو، کفار محض اسی لیے ہلاک ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنے زمانے کے لوگوں کی تقلید کی تھی اور انہیں اسوا بنایا تھا، جیسا کہ قرآن کریم نے ان کا قول نقل کیا ہے، انا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم مقتدون، پارہ نمبر 25، رکوع نمبر 8، آیت نمبر 23۔ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم بھی ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ بہرحال اگر تم اپنے نفس کو اعتاب نہ کرو اور اسے مجاہدہ پر اکساؤ اور وہ تمہاری نافرمانی کرے تو تمہیں زجر و توبیخ اور اعتاب و ملامت کا سلسلہ منقطع نہ کرنا چاہیے، بلکہ اسے اس کی سوئے عاقبت سے ڈراتے رہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دن اپنی سرکشی سے باز آ جائے۔ چھٹا مقام، نفس کو اعتاب کرنا۔ تمہارا سب سے بڑا دشمن خود تمہارے دونوں پہلوؤں کے درمیان واقع نفس ہے، اس کی تخلیق میں یہ بات رکھ دی گئی ہے کہ وہ بدی کا حکم کرتا ہے، شر کی طرف مائل ہوتا ہے اور خیر سے راہ فرار اختیار کرتا ہے۔ اس کے متعلق یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس کا تزکیہ کیا جائے اور اس کا ٹیڑھا پن دور کیا جائے اور اسے جبر و اکراہ سے روکا جائے، اگر تم نے اسے ڈھیل دی تو وہ سرکش بن جائے گا اور تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا، اس کے بعد تم اسے پا نہ سکو گے، اور اگر تم اس کو ڈانٹتے ڈپٹتے رہے اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے تو وہی نفس لوامہ بن جاتا ہے جس کی اللہ تعالی نے قسم کھائی ہے، اور یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ نفس بتدریج نفس مطمئنہ بن جائے گا جسے یہ دعوت دی گئی ہے کہ وہ اللہ کے مخلص بندوں کے زمرے میں شامل ہو جائے، اس طرح کہ وہ خود بھی اللہ تعالی سے راضی ہو اور اللہ بھی اس سے راضی ہو۔ اس لیے تم کسی بھی لمحے نفس کی طرف سے غافل مت رہو، بلکہ اسے سمجھاتے رہو، واعظ و نصیحت کرتے رہو اور لعنت و ملامت کرتے رہو۔ تمہیں کسی دوسرے کو اس وقت تک واعظ و نصیحت نہ کرنی چاہیے جب تک تم خود اپنے نفس کو واعظ و نصیحت نہ کر لو۔ اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وہی نازل فرمائی کہ اے مریم کے بیٹے، پہلے اپنے نفس کو نصیحت کرو، جب اسے نصیحت کر چکو تب لوگوں کو نصیحت کرو، ورنہ مجھ سے شرماؤ۔ ارشاد خداوندی ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 55، ترجمہ، اور سمجھاتے رہیے کیونکہ سمجھانا ایمان والوں کو بھی نفع دے گا۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنے نفس پر متوجہ ہو اور اس سے کہو کہ تو کتنا بے وقوف اور کس قدر نادان ہے کہ اپنے آپ کو ذہین دانا اور حکیم تصور کرتا ہے لیکن آنے والی زندگی کے متعلق کچھ نہیں سوچتا، جنت اور دوزخ تیرے سامنے ہیں اور تجھے ان میں سے ایک میں عنقریب جانا ہے، اس کے باوجود تو خوش ہوتا ہے، قہقہے لگاتا ہے اور لہو اور لعاب میں مشغول ہوتا ہے، حالانکہ تو ایک خطرناک مرحلے سے دوچار ہونے والا ہے، موت تیری منتظر ہے، ہو سکتا ہے آج یا کل موت تجھے اپنے پنجوں میں جکڑ لے، تو سمجھتا ہے کہ موت تجھ سے دور ہے، ہو سکتا ہے اللہ کے علم میں نہایت قریب ہو، ویسے بھی جو چیز آنے والی ہے وہ قریب ہی ہوتی ہے اور جو آنے والی نہیں ہوتی اسے بعید کہا جاتا ہے، کیا تو نہیں جانتا کہ موت تجھے اچانک آ پکڑے گی، نہ اس سے پہلے کوئی قاصد آئے گا، نہ اطلاع آئے گی، نہ تاریخ اور وقت مقرر ہوگا، نہ موت کی آمد کسی خاص موسم کے ساتھ مخصوص ہے کہ یہ کہا جا سکے کہ گرمی میں آئے گی سردی میں نہیں آئے گی، یا سردی میں آئے گی گرمی میں نہیں آئے گی، نہ موت کے لیے رات اور دن کی قید ہے، نہ بڑھاپے اور جوانی کی تخصیص، بلکہ انسان کا ہر سانس آخری ہو سکتا ہے اور ہر لمحہ موت کا پیغامبر بن سکتا ہے، اگر اچانک موت نہیں آتی تو مرض اچانک آ جاتا ہے اور وہ موت کی طرف لے جاتا ہے، پھر کیا بات ہے تو موت کے لیے تیاری نہیں کرتا، حالانکہ وہ تیری رگے جان سے بھی قریب ہے، کیا تو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں غور نہیں کرتا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم، پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 1 آیت نمبر 1 سے 3، ترجمہ، ان لوگوں سے ان کا وقت حساب قریب آ پہنچا اور یہ ابھی غفلت ہی میں پڑے ہیں اور اعراض کیے ہوئے ہیں، ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو نصیحت تازہ آتی ہے یہ اس کو اس طور سے سنتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہنسی کرتے ہیں، ان کے دل متوجہ نہیں ہوتے۔ اگر تو اللہ تعالیٰ کی معصیت پر اس لیے جرأت کرتا ہے کہ تیرا اعتقاد یہ ہے کہ اللہ تیرے اعمال کا نگراں نہیں ہے تو یہ تیرا کفر ہے، اور اگر تو اللہ کو اپنے اعمال کا نگراں سمجھ کر بھی معصیت کرتا ہے تو یہ بڑی بے شرمی اور بے حیائی کی بات ہے۔ اے نفس، اگر تیرے سامنے تیرا کوئی غلام نافرمانی کرتا ہے یا تیرا بھائی حکم عدولی کرتا ہے تو کس قدر غضبناک ہوتا ہے اور اسے کتنا برا سمجھ پہنچتا ہے، پھر تو کس جسارت کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے غضب شدید، سخط عظیم اور عذاب علیم کا سامنا کرنے پر تیار ہے؟ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ اس کا عذاب برداشت کرے گا؟ ہرگز نہیں، یہ تیری خام خیالی ہے۔ اگر تو ہماری بات پر یقین نہیں کرتا تو تجربہ کر لے، اور کچھ دیر کے لیے سخت دھوپ میں کھڑا ہو جا، یا گرم حمام میں کچھ لمحوں کے لیے اپنے آپ کو محبوس کر لے، یا اپنی انگلی آگ کے شعلے پر رکھ اور دیکھ کہ تیرے اندر یہ تکلیف برداشت کرنے کی کس قدر قوت ہے۔ ایسا تو نہیں کہ تجھے اللہ کے فضل و کرم اور تیری عبادت و اطاعت سے اس کی بے نیازی کا فریب ہو؟ اگر ہمارا خیال صحیح ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ تو دنیاوی معاملات میں اللہ تعالیٰ کے کرم پر بھروسہ کیوں نہیں کرتا، اور کس لیے ذاتی تدبیریں بروئے کار لاتا ہے؟ مثلا جب کوئی دشمن تجھ پر حملہ آور ہوتا ہے تو اس خیال سے خاموش نہیں بیٹھتا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور فضل و کرم پر یقین رکھتا ہے، جبکہ اس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اپنی پوری قوت اور طاقت استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح جب تجھے کوئی ایسی دنیاوی ضرورت پیش آتی ہے جس کی تکمیل درہم و دینار کے بغیر ممکن نہ ہو، تو درہم و دینار کے حصول کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیتا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ اس وقت تو اللہ تعالیٰ کے کرم پر بھروسہ کیوں نہیں کرتا کہ وہ تجھے کسی خزانے کا علم دے دے، یا تیری اعانت کے لیے اپنے کسی بندے کو مسخر کر دے، اور تیری کسی کاوش و سعی کے بغیر تیری مطلوبہ شے فراہم کر دے؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف دنیا میں کریم ہے، آخرت میں کریم نہیں ہے؟ تو یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت اور طرز عمل میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، دنیا و آخرت کا مالک اور پروردگار ایک ہے۔ تو یہ بھی جانتا ہے کہ انسان کو کوشش کے بغیر کچھ نہیں ملتا۔ اے ملعون نفس، ہمیں تیرے نفاق پر حیرت ہوتی ہے اور تیرے باطل دعووں پر تعجب ہوتا ہے۔ تو اپنی زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور نفاق کا اثر تجھ پر ظاہر ہے، کیا تیرے آقا و مولا نے تجھ سے یہ نہیں فرمایا؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، پارہ نمبر 12، رکو نمبر 1، آیت نمبر 6، اور کوئی جانور روئے زمین پر چلنے والا ایسا نہیں کہ اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے نہ ہو۔ اور کیا آخرت کے متعلق یہ ارشاد نہیں فرمایا؟ وَإِنْ أَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، پارہ نمبر 27، رکوع نمبر 7، آیت نمبر 39، اور نہیں ہے انسان کے لیے وہ مگر جو کوشش کرے۔ ان دونوں آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے دنیاوی امور میں تیرے تکفل کا وعدہ کیا ہے، لیکن آخرت کے باب میں تیری سعی اور جد و جہد کو مدار قرار دیا ہے، لیکن تو نے اپنے افعال سے ان آیات کی تکذیب کر دی ہے۔ اب تو طلب دنیا میں ایسے مشغول ہے جیسے کوئی کتا ارد گرد کے ماحول سے بے خبر ہڈی بھمبوڑنے میں مصروف ہو، اور آخرت سے نہایت مغرورانہ انداز میں روگداں ہو، اور ماں بعد الموت کے واقعات کو حقیر سمجھ کر نظر انداز کیے ہوئے ہو۔ یہ ایمان کی علامت نہیں ہے۔ اگر ایمان کا تعلق محض زبان سے ہوتا تو منافقین دوزخ کے نچلے طبقے میں کیوں ہوتے؟ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ تجھے یوم حساب کا یقین نہیں ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد تو ہر طرح کے قید و بند سے آزاد ہو جائے گا۔ تیرا یہ گمان غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ایحسب الانسان ان یترک سدا الم یکو نطفۃ من منی یمنا ثم کان علقۃ فخلق فسوا فجعل منہ الزوجین الذکر والانثى الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، پارا نمبر 29، رکو نمبر 18، آیت نمبر 36 سے 40 تک۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ یوں ہی محمل چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا یہ شخص ابتدائی میں محض ایک قطرہ منی نہ تھا جو عورت کے رحم میں ٹپکایا گیا تھا، پھر وہ خون کا لوتھڑا ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان بنایا، پھر اعضا درست کیے، پھر اس کی دو قسمیں کر دیں، مرد اور عورت، تو کیا خدا اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ قیامت میں مردوں کو زندہ کرے؟ اگر تیرا خیال یہ ہے کہ تجھے ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا تو یہ تیرا جہل اور کفر ہے۔ تو اپنے متعلق سوچ کہ کیا تو شروع ہی سے ایسا تھا جیسا اس وقت ہے؟ تیری حقیقت ہی کیا تھی؟ تو منی کا ایک قطرہ تھا، اسی سے تجھے وجود ملا۔ پھر کیا یہ ناممکن ہے کہ اللہ تجھے موت دینے کے بعد دوبارہ زندگی دے؟ وہ خود فرماتا ہے، قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلقه من نطفه خلقه فقدر ثم السبيل يسر ثم اماته فاقبر ثم اذا شاء انشر۔ پارہ نمبر 30، رکو نمبر 5، آیت نمبر 17 سے 22 تک۔ خدا کی مار، وہ کیسا ناشکر ہے! اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسی حقیر چیز سے پیدا کیا، نطفے سے پیدا کیا، اس کی صورت بنائی، پھر اس کے اعضاء کو اندازے سے بنایا، پھر اس کو نکلنے کا راستہ آسان کر دیا، پھر موت دی، پھر اس کو قبر میں لے گیا، پھر جب اللہ چاہے گا اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ اگر تو موت کے بعد کی زندگی پر یقین رکھتا ہے تو اس کی تیاری کیوں نہیں کرتا؟ دنیاوی معاملات میں تو تیرا حال یہ ہے کہ اگر یہودی تجھے یہ بتلائے کہ فلاں لذیذ ترین غذا تیری صحت کے لیے نقصان دہ ہے تو اس سے صبر کرتا ہے، اسے ہاتھ نہیں لگاتا اور نفس کو اس کے ترک پر مجبور کرتا ہے، خواہ تجھے اس سلسلے میں کتنا ہی مجاہدہ کیوں نہ کرنا پڑے۔ مگر دوسری طرف تیرا عالم یہ ہے کہ انبیاء کرام، جن کی تائید و توثیق معجزات کے ذریعے کی گئی ہے، کہ اقوال کو نظر انداز کر دیتا ہے اور آسمانی کتابوں میں لکھے ہوئے احکام الہی پر ایک سرسری نظر ڈال کر گزر جاتا ہے، کیا اللہ و رسول کے ارشادات کی تیرے نزدیک اتنی بھی اہمیت نہیں جتنی ایک بددین یہودی کی ہے، جو محض ظن و تخمین اور قیاس و استقراء کو بنیاد بنا کر حکم لگاتا ہے، جس کے پاس یقینی حکم لگانے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے؟ پھر وہ یہودی بھی ایسا جس کا علم بھی ناقص ہے اور سمجھ بھی ناقص ہے۔ یہودی کی بات تو پھر دوسری ہے، ہمیں تو اس وقت حیرت کا شدید جھٹکا لگتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ تجھے یہ بتلائے کہ تیرے کپڑوں میں بچھو ہے تو تو اسی لمحے کپڑے اتار کر پھینک دیتا ہے۔ یہ اس سے کس دلیل کا مطالبہ کرتا ہے اور نہ حجت کا طالب ہوتا ہے، اور یہ اس سے کسی دلیل کا مطالبہ کرتا ہے اور نہ حجت کا طالب ہوتا ہے؟ کیا تیرے نزدیک انبیاء، علماء، حکماء اور اولیاء کے ارشادات کی وقت اتنی بھی نہیں جتنی ایک بچے کے قول کی ہے، جسے ساری دنیا کے لوگ نہ تجربہ کار اور کم عقل کہتے ہیں؟ کیا دنیا کے ایک حقیر بچھو کی تیرے نزدیک اس قدر اہمیت ہے کہ بچھو کا احساس کرتے ہی کپڑے اس قدر اہمیت ہے کہ جہنم کی تپش اس کے طوق و سلاسل، گرز، خون، پیپ، باد سموم اور سانپ بچھوؤں کی اتنی اہمیت نہیں ہے؟ اسی لیے تو دنیا کے بچھو کا احساس کرتے ہی کپڑے اتار پھینکتا ہے اور ایک بچے کے کہنے پر اس سے بچنے کی سعی کرتا ہے، جبکہ انبیاء کرام تجھے دوزخ کے ہولناک بچھوؤں، خطرناک سانپوں اور ازدہوں سے ڈراتے ہیں، مگر تیرے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ کیا یہ دانائی ہے؟ کیا اسے کسی ہوشمند انسان کا طرز عمل کہا جا سکتا ہے؟ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر بہائم پر تیرا حال منکشف ہو جائے تو وہ تیرا مذاق اڑائیں اور تیری عقل و فہم کا ماتم کریں۔ اے بدبخت نفس، اگر تو ان تمام باتوں پر یقین رکھتا ہے اور انہیں سچ مانتا ہے تو پھر عمل میں ٹال مٹول کیوں کرتا ہے؟ حالانکہ موت گھات لگائے بیٹھی ہے، ہو سکتا ہے وہ تجھے توبہ کی مہلت دیے بغیر اچک لے۔ اگر تجھے موت کا یقین ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ موت دفتن بھی آ سکتی ہے تو پھر کس خوش فہمی میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا ہے؟ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے 100 برس کی مہلت عطا کی ہے، لیکن کیا یہ 100 برس کی مدت بغیر طے کیے پوری ہو جائے گی اور کیا کوئی کام کیے بغیر خود بخود ہو جائے گا؟ کیا کوئی شخص سواری کو چارہ دیے بغیر اس پر سوار ہو سکتا ہے اور دشوار گزار راہیں طے کر سکتا ہے؟ اگر تو ایسا سمجھتا ہے تو یہ تیری بھول ہے۔ ہم تجھ سے پوچھتے ہیں کہ ایک مسافر کسی غیر وطن میں فقہ کا علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے اور وہاں چند برس اس حال میں گزارتا ہے کہ نہ اس نے کسی استاد سے رابطہ قائم کیا اور نہ کوئی کتاب ہاتھ میں لی، نہ کسی مدرسے میں داخلہ لیا، بس اپنے آپ کو یہ تسلی دیتا رہا کہ بس کل سے حصول علم کا سفر شروع کروں گا، لیکن اس کی کل کبھی نہیں آتی، یہاں تک کہ وطن واپسی کا وقت آ جاتا ہے۔ کیا تجھے اس کم عقل انسان پر ہنسی نہیں آئے گی کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھتا رہا اور یہ سمجھتا رہا کہ مجھے فقہا کا منصب خود بخود حاصل ہو جائے گا، اور جب یہاں سے رخصت ہوں گا تو ایک بڑا فقیہ بن کر رخصت ہوں گا، مگر کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے اس لیے خالی ہاتھ رخصت ہوتا ہے۔ پھر اگر یہ مان لیا جائے کہ مجاہدہ یا کوشش آخر عمر میں مفید ہوتی ہے اور یہ کہ آخری ایام کا مجاہدہ اعلیٰ درجات تک پہنچاتا ہے، لیکن تو یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ جس دن کو تو نے خوش آمدید کہا ہے وہ تیری زندگی کا آخری دن نہیں ہے اور ابھی تیری زندگی کے شب و روز باقی ہیں؟ ہو سکتا ہے یہی دن آخری ہو اور یہی لمحے موت کو لبیک کہنے پر مجبور ہو جائیں۔ چلیے مانے لیتے ہیں کہ تجھ پر مہلت کی وحی نازل ہوئی ہے، لیکن آخر عمل کی طرف سبقت کرنے میں کیا مزائقہ ہے؟ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ تو شہوات سے رکنا نہیں چاہتا کیونکہ ان سے رکنے میں تجھے مشقت محسوس ہوتی ہے اور تو اپنی شہوات کی مخالفت پر قادر نہیں ہے۔ اگر تو عمل کے لیے کسی ایسے دن کا انتظار کر رہا ہے جس میں شہوت کی مخالفت تکلیف دہ نہ ہو تو ایسا دن آنے والا نہیں ہے، نہ اللہ نے کوئی ایسا دن پیدا کیا ہے اور نہ پیدا کرے گا۔ جنت ناپسندیدہ چیزوں، مصیبتوں اور مشقتوں سے گھری ہوئی ہے اور یہ چیزیں نفوس پر کبھی سہل نہیں ہوتیں۔ اے نفس، تیرا یہ وعدہ کوئی نیا نہیں ہے، تو ایک عرصہ دراز سے اعمال کو کل پر ٹلا رہا ہے، نہ جانے کتنے کل آ کر آج میں تبدیل ہو گئے لیکن تو نے کوئی جنبش نہیں کی اور آج بھی اس وعدہ فردا میں مصروف ہے۔ ہمارے خیال سے تو کسی بھی کل میں عمل نہیں کر سکتا، بلکہ تو عمل سے عاجز ہی نظر آتا ہے، اس لیے کہ شہوت ایک درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں روز بروز مضبوط ہوتی چلی جاتی ہیں، اگر اسے اسی وقت اکھاڑ پھینکا جائے جس وقت وہ ایک پودا ہو یا ایک کمزور درخت ہو تو اس میں کوئی خاص دشواری نہیں ہوتی، لیکن جب وہ ایک تنا آور درخت بن جاتا ہے اور اس کی جڑیں زمین میں اور شاخیں آسمان میں وسیع ہو جاتی ہیں تو اسے اکھاڑنا آسان نہیں ہوتا۔ جیسے کوئی شخص نوجوانی کی حالت میں ایک درخت کو اکھاڑنے کا ارادہ کرے، پھر اسے امروز فردا پر ٹلاتے ٹلاتے بوڑھا ہو جائے اور بڑھاپے میں اکھاڑنے کی کوشش کرے تو اسے اکھاڑ نہیں پاتا، اول تو اس لیے کہ وہ خود بھی ضعیف ہو گیا ہے، دوسرے اس لیے کہ درخت زمین میں راسخ ہو چکا ہے۔ معلوم ہوا جس درخت کو تم جوانی میں نہیں اکھاڑ سکے اسے بڑھاپے میں بھی نہ اکھاڑ پاؤ گے۔ حقیقت یہ ہے کہ بڑھاپے کی ریاضت ایک زبردست مشقت ہے، چنانچہ مثالیں مشہور ہیں کہ گلہڑ توتے نہیں پڑھتے، یا بھیڑیے کو تہذیب سکھلانا عذاب مول لینا ہے، یا نرم شاخ جھک سکتی ہے، جب وہ سوکھ جاتی ہے تو اس کا موڑنا یا جھکانا مشکل ہو جاتا ہے۔